Wybrany numer jest w tej chwili niedostępny. Po sygnale nagraj wiadomość. Wiadomość została wysłana. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Do usłyszenia.